Başım binir karmadan çeken binir ayrımın derdini. Bülbül kaçanın sazmanım aman aman aman, zamanı değil, zamanı değil. Bülbül kaçalım aman aman aman aman aman aman aman, günün narını. Satmadın aman aman aman aman, zamanı değil, zamanı gelecek ayda. Ölürüm vazgeçmem aman aman aman aman aman aman. Sevdiğim sende, sevdiğim sende. Ölürüm vazgeçmem aman aman aman aman. Sevdiğim sende, sevdiğim sende. Koyun kuzu kurban.